Lektion 3, Übung D, B. 70. 70. 17. 17. 50. 50. 15. 15. 90. 90. 19. 19. 40. 40. 14. 14. 30. 30. 13. 13. Danke.